Lazább videókkal kezdjük az évet, mondjuk már azon túl vagyunk. Gyurcsány Ferenc. Na, kezdjük is el az új intróval, ami még nem volt, de most már lesz. Amíg letöltöm a Streamlabs-et, addig miről beszéljek? Héten lehet, hogy lesz egy élőadás, de lehet, hogy már szerintem fél éve ígérem a támogatóknak, hogy lesz nekik egy külön, hogy lehet, hogy arra sort kerítünk. Csak már újra installáltam a gépet évelején. De minek? Az jó kérdés. A Windowson sajnos ilyen újrainstalálás sem segít. Ez tényleg, ezt nem arra találták, hogy így használja az ember bármilyen szinten. Kommenter 3-2-1. Rohadjon meg, már itt van. Update szükséges. Nézd mennyi. Egy hete update-elte. Te kinek munka közben, miközben renderelt, update-elte. És azóta még szarabbul működik, nem? Bárki azt tervezi, hogy egy számítógépen fog dolgozni, a Windows nem arra találta ki, csak sajnos erre vannak a programok. Egyszer majd, egy szép napon fogom... Egy szép napon fogom és eladom az egész PC-met, vagy megtartom találni a streamelésre, és veszek egy iMac-et. Csak egy nagyon sok pénz. Épp vágom az új részt, PNG-t, az egy eredeti Photoshopból kimentettem volna, és megfagyott az egész gép. Nem lehet mit csinálni. Mit vársz, hogy 130 ezer gép? Az a baj, hogy ők nem tudják, hogy ez milyen gép, és elhiszik, hogy ez a... Ez egy munkagép, ami a játékokat ultrába viszi, de hát azért, hogy a videóvágás az azért nagyon megköveteli a gépet. Vadi új Windows-szal, eredeti szoftverekkel, és még a Windows is aktiválva van. De úgy megfagyott, hogy nem csak a program, az egész Windows nem tud semmit csinálni. Ctrl-Alt-Delete. Csodálkoznak az emberek, hogy tényleg a Windows azt tudod, mire lehet használni? Az egyetlen, mire lehet használni? Könyvelés. Fúj, alma! Én nem bírom, én idén venni fogok egy Apple-t, bazd meg, ezt nem lehet. Legszívesen hozzávágnám ezt a szutyokegeremet. Dolgozzál már, ne magyarázzál! Én már esküszöm, én ma gondoltam, hogy megvágom ezt a videót, de ma úgy felbasz. Nézd, most mit csinálja? Na jó, hát akkor... Restart. És akkor kezdjük is el. Mostanában elég sok videót raknak ki. Gondoltam érdekes, hogy mivel próbálják hát a fiatalokat megszólítani. Egy hónap alatt 3 videót is kiraktak meg, most úgy látszik, hogy nyomják azért egyre sűrűbben. Öreg Ferit a YouTube-on. 12 órán át ti irányítjátok az életemet. Interaktív videó. Na, én fogom a Ferit irányítani. Ez igen. Ez azt mondom, hogy igazi, mint egy normál influencer, ez nem szarozik. Szóval, ja nincs hang, akkor várjál. Miért lenne? Mind az vele. Nincs hang. Ó, Isten, gyársírom. Gyurcsánynak ilyen kapszulás kávéja van. Most már ezt is tudjuk. Azt a de... Kellemes ez a videó. Nézd, bele se kell rakni a kapszulát, már jön a kávé. Sziasztok, Feri vagyok már. Jó idén nem találkoztunk itt a csatornámon. Most például arról dönthetnétek, hogy reggelit csináljak, vagy szokásosan híreket olvassunk és kommentáljuk. Na? Egy perc. Most lehet eldönteni, hogy reggeli vagy híre? Mind blown, azt a Istenem, de fiatalos! Igen, ő irányította az országot, most mi irányítjuk a Ferit? Mit akarsz? Híreket olvasom, vagy reggelizzem? Kommenteket, veszem a reggeli. Na és akkor itt van egy másik korona, nem a vírus, hanem a sorozat, a The Crown, ami a Netflixen megy, egy nagyon-nagyon kitűnő sorozat. Annyira fiatal ez a Feri! Nagyon menő! És természetesen minden hétre akkor tud jutni egy darab mese. Ez hiteles ajánlom amúgy. Egy mese. Vagy egy kis politika, DK, vagy egy kis vásárlás. Te döntesz. Mit csinálhatnak egy DK-s gyűlésen? És megint 4 évig úgyis mindegy, mit szavazunk a parlamentbe. Mit lehet minden nap délelőtt meetingelni? Szerintem integessetek a YouTube-os barátainak. Jutyukáim, szegény, nem hívták el a operatív ülésre, mert akkor korábban kellene, hogy látom az Orbán már 5 óra 55-kor, az Insta alapján mindig már ott van. Tehát szegény Gyurcsánynak ez maradt, pedig ő aztán biztos tudna, hogy mit kell csinálni. Már láttam is videót, amiben megmondta, hogy mit kéne csinálni, hogy ne legyen korlátozás, és hát sajnos nem hallgattak rá. A tömeges tesztelés, hogy lehessen együtt karácsonyozni. Volt erre reakciója a kormánynak bármi is? Valaki emlékszik rá, hall róla? Nem. A reakciójuk nem volt rá. Tehát ez volt, amikor már szeptemberben követeltük az ingyenes és tömeges tesztelést. Úgy követeltük, hogy ingyen teszteljék le az egész országot, akkor azt mondták, hogy nincs erre lehetőség. Na, pedig a DK aztán itt követelte. Az ingyenes tesztelés. Szerintem az volt, hogy a DK így kérte, mert ők a jó fiúk nyilván, és gonosz Orbánék meg így a markukat, így áh. Csak azért sem, mert a Feriék kérték, milyen igényes vágás, igényes zenével. Nem úgy is. Kálmán Olga, nem fogadott hívás. 1 perce, 2 perce, pont mielőtt visszajött. Nem csak mielőtt bekapcsolták a kamerát, csináltak 2 hívást. Hogy bírod? Hát, megmondom őszintén, ennyi aggódás, meg ennyi feszültség már rég volt. Milyen egy hiteles telefonbeszélgetés. Alapból az emberek állandóan FaceTime-on szoktak beszélgetni, te is, nem? És rögtön elkezdenek filozofálni. Kálmán Olga is sokkal hitelesebb lett a szememben, hogy egy Gyurcsány videóban szerepel. Miért? Ezt nézd, hogy hallgatnak a józan szóra, de most mondd meg Feri, tényleg miért nem? Nem értem magam. Én lennék a Fidesz, aki 10 éve kormányoz, 2 hozzáértő embernek tűnik, akik csak a jó szándékuk vezérlés, nem a hatalom, szóval mindenképp hallgatnék rájuk. Bármennyit gondolkodom, nem tudok rájönni, hogy emögött koncepció van, vagy bénaság és butaság. Azt tetszik, hogy tényeket és érveket sorakoztatnak épp egymás után, és így érzem, hogy meggyőződöm. Itt pánikolás van, kapkodás van, hozzá neve, figyelj, most kéne kormányozni. Sorozat az... Elfelejtettük a szöveget. Úgy is mondják ezt magyarul, ez a vezércsel? Tudjátok, ez a sakkot... Jaj, az a népszerű most. Most csaj, kitűnő a film, a vége felé járok. Ennyire hiteles ez a videó, mindjárt sem magam, figyelj. Kitűnő a film, a vége felé járok. Jó, hát összezavarodott, nap vége van már, szegény Feri bát. Kicsit fáradt, egész azt hátán cipeli az ország sorsát. De... Ne örüljetek, vissza fogok jönni, szóval... Ha... 2500 forintból főztem karácsonyi menüt. Misteri boxos kihívás. Ebből akartam csinálni ezt az egész műsort. Szerintem állati jól nézek ki benne. Ez ilyen fiatalos baseball sapkát hord. Mit nem hiszed, de végre egy fiatalos ennek mindjárt. Miért nem a deszkáján gurult be ide? És az összes csávó, meg csaj, akit velem szemben van, azt mondta, hogy pocsékul nézett ki benne. Ez egy műsorvezetőnek született ez az ember. Hogy mi van benne, mondom Betszó, nem tudom mi van benne. Te valakinek a Gyurcsány felének elhiszed, amit mondnám. Még ha azt mondja, hogy Betszó, akkor meg fölnek. Vert már minket át ő valaha? És ki fogjuk találni, hogy mit fogunk főzni. Sok értelme van kiírni azt, hogy 1 órával később, és utána jön a timelapse, ami mutatja azt az 1 órát. Ez a vágó egy újító. Ez egy trap verziója annak a karácsonyi dalnak. Hallom a 8-8-okat, vagy az a 9-9? Nem tudom megkülönböztetni. Bánkot jött lebaszna ezért a kommentet. Marad hagymánk meg krumplink. Ebből szerintem csinálunk egy ilyen hagymás krumpiszerű valamit. Ez egy zseni. És várjátok, hogy mi lesz a következő héten, akkor iratkozzatok föl a csatornára. Szerintem mindenki... Te feliratkoztál már Gyurcsányra? Nem. Tetszik ez a sok indokolatlan kameramozgás. Lájkoljátok, osszátok meg. Mint egy igazi influencer, basszus. Én mindig elfejtem mondani, és ezért van, hogy a Zsoltinak sokkal több feliratkozója van, csak ezért, semmi másért, csak ezért. Mindig elfelejtem mondani, hogy lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel. Mindig elfelejtem, hogy a nézők alapvetően idióták. Végre. És ha nem mondod nekik, nem iratkoznak föl. Ez milyen jól ki van vágva az a Photoshop-ban? Még van egy. Na, végre egy rendes videója, hogy negatív kommentekre reagál. Ezt az élet! Amikor becsődítettétek Magyarországot 2008-ba, és színlelték a kormányzást. Becsődít, az azt jelenti, hogy sok embert egy helyre behív, betol, oda terel. Megragadta a lényegét a kommentnek, ezt szeretem Feriben. Ez a becsődít. Akkor most legközelebb újraírjuk a kommentet, elküldöd megint, értelmesen, és majd akkor válaszolok, oké? Okay? Jó. Úgy kell kikerülni egy választ. Így kell kikerülni! Fletó, a 20 éveseket még át tudod verni, mert még gyerekek voltak, amikor te voltál a góri, de minket, a szüleiket még egyszer nem. Ok, boomer, vagy hogy is hívják. Ezt hallottam. Miért mondta ezt? Ok, boomer. Hogy is hívják? Szóval ide figyeljél. Ugyanazt mondom. Amikor mi bejöttél ma ide, gondoltam, hogy ez lesz. Annyira fiatalos ez a Feri, megőrülök! És akkor meg már sem néztük az Instagram oldalt. Ha valami fiatalos, akkor ez... Nézd, milyen mémek vannak, amin hangosan lehet kacagni. Önmagadról dicsőítő mémek, hát ez ki számára ne lenne szimpatikus. Alapból a fogd meg a söröm mémek, azok meg mindig baromi viccesek amúgy. A magyar ellenzék összeállt, akkor aztán állt a cövek mindenkinek. Micsoda crossover, mennyi hiteles arc, bárcsak már holnap rájuk szavazhatnék. Végre egy ember, egy politikus, aki ért a fiatalok nyelvén. Végre valaki, aki őszinte mer lenni, aki tényleg emberként mutatja magát, és közben láthatóan alkalmas a kormányzásra, és arra, hogy rábízzuk az országot. Valami ilyesmi lehet Gyurcsány fejében, vagy a marketing csapata fejében amúgy, amit most láttunk. Már beszéltünk tavaly a Gyurcsányról, de azóta úgy látszik, hogy konkrétan influenceri babérokra tör, hogy így ez fiatalokhoz szólhasson még inkább. És ilyenkor vakarom a fejem, hogy ennek mi a célja. Azt alá lehet írni, hogy tudom is, én emberként, biztos nagyon jó fej, de hát lehet, hogy emberként az Orbán is tök jó fej, hogyha sörözöl vele. Úgyhogy ez tök mindegy, amikor politikusokról beszélünk. Itt egy kicsit más tábakon kell gondolkozni, és úgy érzem, hogy akármennyire próbálok rájönni, hogy mi lehet ennek az oka. Az egyik az, Gyurcsányokat tényleg az Orbánék tartják, még lehet, hogy fizetnek is érte, bár el tudom képzelni, hogy ingyen csinálja. Amíg ott a Gyurcsány, addig rá mindig lehet mutogatni, addig mindig lesz egy rosszabb. Össze lehet mosni az egész baloldalt a Gyurcsánnyal, ahogy most is teszik. Amúgy például most a koronavírus tájékoztató, ami elméletileg egy független dolognak kéne lennie, még ott is Gyurcsányra hivatkoztak ellenpéldaként. A gyerekeket ijeszgeted a mumussal, a szavazókat lehet ijeszgetni a Gyurcsánnyal. Másik az, hogy önmaguktól csinálja ezt, komolyan gondolja, és akkor azt is kettő részre lehet bontani. Egyik az, hogy elhiszi, hogy ebből még lehet valami, amit kétlek, hogy ennyire tévképzetes lenne, de másfelől, ha meg nem, akkor meg nem tudom pontosan mit várnak ettől. Elbaszta annó elég rendesen, több szinten is, és annak a közvetlen eredménye lett a Fidesz kétharmada. Miért gondolja, hogy neki ott kell lennie akkor, amikor ezt a kétharmadot az ellenzék megpróbálja megszüntetni, vagy harcol ellene 4 évenként, és 4 évenként pofára esik. Szóval az emelt fővel távozás talán már az elmaradt, de még talán akkor is nagyobb nosztalgiával gondolna vissza az ember Gyurcsányra, hogyha akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, ezt így most akkor ez voltam miniszterelnök, jól elbasztam, többet nem leszek, úgyhogy most átadom a terepet valakinek, aki tényleg egy alternatíva, és nem a múlt egyik szelleme. Nem hagyom, hogy az én nevemmel riogassanak. Átadom a terepet olyan arcoknak, akit még nem utált meg mindenki, akit még nem mocskolt be a politika, de a DK még most is egy tényező, nem nagy tényező, de így az ellenzéki pártokhoz képest ezért tényező, és úgy képzelem, hogy főleg nyugdíjasokból áll a szavazótábora, mondjuk azt nem hiszem, hogy csak neki, de vagy akkor most szólunk a fiatalokhoz is, és elhiszik, hogy a mélymelésen kívül ebből bármilyen szinten szavazatokra lehet váltani, vagy hosszú távra gondolkoznak, lehet, hogy 10 év múlva tényleg ezt szavazatokra lehet váltani, de mindig azt gondolom, hogy azzal, hogy megköszönné és átadná a helyet, nagyobb esély lenne a kétharmad redukálására, mert azt nem gondolom, hogy az ellenzék át fogja venni a kormányt, ezt főleg a Gyurcsánnyal együtt. Érdekes szerintem, hogy a Gyurcsány még mindig hogy lehet a közéletben, de lehet, hogy az, hogy a fiatalok mémelik, és gyakorlatilag így a közbeszédben tartják ezzel a mémeléssel, és röhögcsélnek rajta, valamennyire felszínen tartják, miközben már lehet, hogy régen hagynia kellett volna elsüllyedni. Úgyhogy lehet röhögcsélni a Gyurcsányon, meg mémelni, de valószínűleg minden egyes mém egy kis szívesség a NER-nek. Valami ilyen furcsa érzésem van. Minden évben rá fogok csodálkozni, hogy a Gyurcsány még mindig tényező. Úgy érzem, az egója erősebb, mint az, hogy ténylegesen a NER-t le kéne váltani, mert ha ténylegesen le akarná váltani a NER-t, akkor ő nem lenne ott. És hogyha az az opció, hogy a Gyurcsánnyal váltsuk le a NER-t, akkor már rögtön nem tűnik olyan rossz opciónak a Fidesz. Most lehet, hogy fel fognak ezért keresztre feszítenek, de ismeritek a csatornámat, szóval nem vagyok egy nagy Fidesz fan, és balfaszkodnak ők is, bár most szerintem ez mindenkinek újszítva ez a koronavírus, de azon kívül is folyamatosan megkérdőjelezhető dolgok történnek, de mellette azért láthatóan legalább úgy csinálnak, mint a kormányoznának, és ilyenkor ránézek a Gyurcsány YouTube csatornájára, és főz, meg kommentekre reagál, akkor még így is azt mondom, hogy annak ellenére, hogy megvettem, kicsit komolyabban tudom venni az Orbán, mint egy államfőt. Mert nem biztos, egy mémet akarok az országom élére. Amerikában nem tudom, mennyire vált be ez. De még ott is úgy érzem, hogy a Trump az nem csak egy mém volt. Van, akik számára mém volt, de nagyon sok embernek egy valós alternatíva volt. Gyurcsány meg csak egy mém. Mostanra. Gyurcsány még influencer lehet szerintem. Örülnék, hogyha a politikánál így fogná a kalapját, most nem a kalapját, a baseball sapkáját és a szögre akasztaná. És köszönjük szépen az elmúlt 10 évet kétszer is. Most olvastam ezt a Momentumnak ezt a 100 000-es ötletét, szóval vannak máshol is bajok itt. Mérséges csalódás ez a fasság, amit összehordtak, Jézus Atyám. Na mindegy, az már egy másik történet. Csak szomorú vagyok, mert tényleg egy erős és ellenzék az minden országnak jót tenne, még az is, hogyha lecserélnék a mostani rendszert, de hogyha ez az opció a lecserélésére, akkor annyira mégse sietős a dolog. És szomorú, mert már 10 éve nincs alternatíva, rendes alternatíva. Mit ad Isten 10 éve? A Gyurcsány arca az mindig ott van. Nem gondolom, hogy azzal, hogy mondjuk Gyurcsány végleg visszavonulna, meg fog javulni az ellenzék, hirtelen hitelesebb lesz, mert nem ez az egyetlen probléma, de valahol el kéne kezdeni. Most már 10 év után tényleg el kéne kezdeni. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. I'm a phenomenon. I'm a phenomenon.